I den senere tid har det forekommet en rekke pinlige lekkasjesaker i forbindelse med spionskandaler i Norge og i utlandet, der nordmenn har vært involvert. Og i politisk kvarter i dag skal vi ta en prat med sjefen for etterretningstjenesten i Norge, major Dølje. Velkommen hit til studio, Dølje. Takk for det. Og Dølje, det spørsmålet mange har stilt seg er, finnes det virkelig skoler for utdannelse av spioner i Norge? De tenker på den på Hjerken? Nei, jeg tenkte ikke på noe spesielt, jeg vet ikke. Nei, for der har vi bare gamle lagerskoler som har gjort om til kontor. Nei, jeg mener altså, vi har bare lagerskoler der. Ingenting, alt er flyttet til Steinkjær. Til Steinkjær? Steinkjær, hvordan vet dere det? Hvor har de hørt det? Nei, det var de som hørte Steinkjær. Steinkjær, der har vi overhovedet ingenting. Ingenting, ikke engang lagerskoler har vi der. Ingenting, det, alt. Verken på Steinkjær eller på Dombås. Dombås. Nei, Hjerken. Hjerken, verken Steinkjær eller Hjerken. Eller Dombås. Eller Dombås. Ingenting. Ingen. Vi finnes ikke spioner i det hele tatt i Norge. Er det folk i mange? Nei, ingen. To. Nei, nei. Ingen. Ingen. Overhovedet ikke. Har de bestemt dem? Ingen. Ingen. Ingen. Nei, men hvis dere ikke bruker spioner, hva bruker dere da? Vi bruker ambassadefolk. Nei, ambassadefolk. Nei, ingen. Vi har ikke spioner i Norge. Overhovedet. Hva er det? Det en mikrofon. Og en av våre. Nei, men altså, hva bruker du den til? Si meg, en av deres mikrofoner overvåker dere kringkastningen også? Insinuerer de at vi skulle overvåke Dagsrevyen? Dagsrevyen? Nei, men altså, NRK, det, vi overvåker, altså, overvåkningstjenesten i Norge eksisterer ikke, det finnes ikke, den er hemmelig, nei, men den eksisterer ikke. Men major Dølje, da vi ringte departementet for å få snakke med etterretningssjefen i Oslo, ble vi satt direkte inn til deres kontor. Det ikke mulig, jeg har hemmelig kontor, jo. Jeg har hemmelig telefonnummer, jeg har ikke telefon, det eksisterer ikke, mitt kontor eksisterer ikke, jeg eksisterer ikke. De eksisterer ikke, men de sitter jo her nå. Det nekter jeg å svare på. Ja, det ikke noe spørsmål, det nærmest å konstatere faktum, de sitter jo her. Jeg vil ikke svare på det før jeg får snakket med min advokat. Det eneste advokat, jeg har lov til. Dette er jo ikke... Jeg har kun lov til å oppgi navn og grad. Ja, men dette er jo ikke noe forhør, Dølje. Det er ikke... major Dølje. Ja, major Dølje, da. Det er ikke noe forhør. Dølje. Ja, men major Dølje. Dølje, dette er jo bare et vanlig intervju. Major Dølje. De sa jo at de ja til å komme major her. Major og... Dølje. Ja, men Dølje da, de sa jo ja til å komme her og bli intervjuet.